Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. İyiyiz. Desen sormadın. Evet. Soran mı var? Sırrı nedir onu konuşalım. Daha böyle bir şey olur herhalde. Evet, aynen öyle. Sırrı nasıl iyisiniz? Nasıl oluyor bu? Biz her zaman iyiyiz çünkü. Hiç değişmez bir şey. Artık açtık diyorsunuz. Açmış durumdayız, evet. Kamil. Bulutların bir üzerinden, evet. Kimlik artık sahibi olduk. Peki bugün esas olarak bu görüşme meselesini, sorun çözümünde görüşme meselesini, evet, duvara karşı yazından da biraz yola çıkarak konuşalım. Evet. Şimdi aslında hep zaten işe gelip de, yani bu dönem geçen yıl seçimler yapıldığında işte yeni anayasanın yapılacağı ve aslında müzakere kültürünün hakim olacağı belki bir yıl, bir siyasi dönem başlıyor gibi gelmişti herkese. İşte askeri vesayet denilen şey artık yok gibi o ümit vardı ve birdenbire bir yıl içinde bu noktaya gelindi. Bu bir yılın içinde aslında sadece işte bütün bu Kürt sorunuyla ilgili vesaire falan filan değil, genel olarak yani bütün yasaların çıkış şekline bakarsak müthiş bir kavga, dövüş, çekişme veya sadece işte AKP'nin aklıma esti yaptığım şekilde dayatmasıyla oldu birçok şey. İşte 4 artı 4 artı 4'ten bakalım, yani şimdi işte yakında okullar açılacak ve ne olacağı belli değil, herkes işte bir karmaşa içinde, bir arbede içinde. Evet, ve hile yoluyla da doktorlardan rapor almak zorunda kalan binlerce aileden işte bahsediyor. En kötüsü zaten işte bir işte toplumsal kültürden vesaire değerlerden bahsediyoruz. İşte türban meselesinde de eskiden buydu, yani sorun buydu. İnsanları bir takım işte raporlarla vesairelerle sahtekarlığa zorlamak, ikiyüzlülüğe zorlamak. Toplumsal devlet size bunu dayattığı zaman, devletle bu şekilde bir ilişkiye girdiğiniz zaman devletten ya çıkar beklemek veyahut da bir isteğinizin gerçekleşmesi için işte bir takım değerleri, ahlaki aslında var olması gereken değerleri çiğnemek olduğu zaman giderek bu her şeyin aslında yozlaşmasına ve erozyonuna yol açıyor toplumdaki o ilişkilerin vesaire. Televizyonda vesaire haberleri bir baktığınızda şöyle, hep işte televizyonun öneminden bahsediyorum, işte o kamusal alanın bir anlamda bütün o toplumsal algının oluşmasında da çok önemli. Evet, ama bir yandan da yansıyan haberlere baktığınızda hakikaten yani birçok haberi de duymuyoruz çünkü. Yerel haberlerden çoğu zaman haberimiz olmuyor doğru düzgün. Ama duyabildiklerimiz, yansıyanlar işte daha önce de bahsettim, vahşi batı haberleri gibi. O onu çekti, silahını vurdu, o bunu bilmem ne vesaire gibi. Korkunç kan gövdeyi götüren, işte polis şiddetinin alıp başını gittiği, aynı zamanda toplumun içindeki şiddetinde müthiş bir raddeye vardı. Bir ortam bu. O güvensizlikten, hem toplumsal bir insanların birbirine karşı güvensizlikten, devlete güvensizlikten ve bir yandan da kötü politikalarda bunun üstüne binince böyle bir ortam oluyor. Bir de üzerine işte Kürt sorunu gibi bir meseleyi koyduğunuz zaman şiddetin zaten maalesef sarpa sardırttığı bir sorunu. Burada bir parantez açmak istiyorum. Dün Bekir Ağırdar'ın söylediği bir şey vardı NTV'de. Kürt sorunu da artılamamak lazım. Çünkü Kürt sorunu öyle bir noktaya geldi ki, hani bunu, yani Kürt adını, lafını geçirdiğiniz zaman PKK'yı adeta kastetmiş oluyorsunuz. Ve böyle müthiş bir aslında ayrımcılığın, ayrımcı dilin de yolu açılmış oluyor. O noktaya geldik. Yani toplumsal algılar artık bu noktada diyordu. Tam ki anlamadım artık Bekir Ağırdır'ın söylediğini. Şöyle bir örnek vereyim aslında açıklamak için. Avrupa'da da roman hakları meselesiyle ilgili bir tartışma var. Roman sorunu denmemeli diyen mesela sivil toplum örgütleri var. onların tezi de şu. Roman sorunu demek romanları bir ayrımcılık olarak sorun olarak görmek. Dolayısıyla da ayrımcılık yapmak. Bekir Ağırdar'ın söylediği ise biraz daha farklı. Artık Kürt sorunu dediğimiz zaman öyle bir algı oluştu ki Türkiye'de PKK eşittir Kürt, Kürt eşittir PKK gibi, böyle Kürt eşittir terörist gibi bir öyle bir aslında zihin dünyasına doğru gitmeye başladık ki Kürt sorunu dediğimiz zaman aslında hani bu noktada işte bu Avrupa'daki roman sorunu tartışmasıyla denk düşüyor. Kürtler sorundur gibi bir algıya gidiyoruz gibi bir kasti vardı benim anladığım kadarıyla. Yani artık Kürt sorunu dediğimiz zaman bile bir şey aslında bir hassas noktaya dokunmaya başlıyoruz. Yani sorun o kadar içinden çıkılmaz hale geldi diyordu. Tabii Avrupa'daki roman meselesinde biraz farklı bir durum var dediğim gibi. Orada bu tartışmada tamamen en baştan bir ayrımcılık varsayımıyla, yani romanlara sorun gibi bakmayalım gibi bir insan hakları yaklaşımıyla yapılıyor bu tartışma. Romanlara işte sorun dersek sorun olur haline gelirler gibi. Halbuki Türkiye'de de algılar o kadar beter ve kötü bir noktaya gitti ki artık hani Kürt sorunu demek hani terörist bunlar falan gibi bir yaklaşıma neredeyse gidiyor gibi bir şey söylemeye çalışıyordu Bekir Ağırdır. Bu hani tabii tartışmaya açık ama ne diyeceğiz? Sonuçta Kürt sorunu diye geldik bugüne kadar. Ama bir yandan da işin böyle bir tarafı var. Hani bunu da hatırlatmak istedim. Bu Vahşi Batı meselesine dönersek, hani Türkiye'deki şiddetin yaygını, bu hafta çok korkunç bir olay oldu. İzmir'de parkta oynayan bir çocuk, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla, üstelik de hani birden sessizleşti ve yani vuruldu. Bir parkta oynamaya götürdüğünüz bir çocuğun, Umut'un yani nasıl öleceğini düşünebilirsiniz. Bir hani nasıl diyeyim, maganda kurşu deniyor ama artık hani nereden geldiği belli olmayan bir kurşun böyle önünün kurbanı olmasını. Evet, parantez açarsak bir ufacık bu maganda ibaresine de ifadesine de kuvvetle karşı olduğumu belirteyim. Yani bu, aynen. Yani bu evet. Çok öldürücü bir şey. Yani aslında işte Umut Vakfı'nın yıllardır yaptığı yayınları, çıkardığı konuşmaları, broşürleri biliyoruz. Sayısız evet. Bir silahlanma yarışı, sayısız insanda ruhsatlı ve ruhsatsız silahların gırla gittiği bir ülkede bu sadece bir takım böyle maganda diye birilerinin ki neydi belirsiz kişilerin üstüne yıkmakta. Aynen, kesinlikle. Çok kolaycı bir yol. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Sanki hani işte bir böyle bizden değil hani dışarıdan biri böyle evet. Yapıyor. Evet vesaire gibi hani böyle hani onlar kötüler. Kötüler yapıyorlar bunu gibi bir şey oluyor. Halbuki ya Umut Vakfı'nın bazı rakamları var ki önümüze koyduğu, fakat bizim dikkatimizi bir türlü çekmemekte ısrar edilen kamuoyu olarak diyorum bizim derken. Türkiye'de 40 milyon kişi istediği an bir silaha ulaşabilecek durumda. Evet. 40 milyondan bahsediyoruz. Yarısından evet. Fazlasında yani ülkenin. 8 milyon evde silah var. Yani bu hesabı oradan yapmışlar. Resmi rakamlara göre yani 8 milyon ailede yani bir ev ortamında silah varsa yani bunu işte çarptığınız zaman mesela 40 milyon kişi silaha ulaşabiliyor. Ve yani bu nüfusun yarısından fazlasının sayısı, ki bu kayıtlı olmayan tabancalardı, bilmem nelerdi vesaireydi, şu gibi silahlardı. Bunlar hesaba girerse bir maganda falan olayı değil bu. Veyahut da evet, yani Türkiye'nin durumuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum bu noktada. Yani o da, bir de evet, bir de şey var yani gazeteler ve televizyonlar bundan bahsetmiyorlar ama. Yalnız magandadan bahsediyor. Evet, gerçek olan hiçbir şeyden bahsedilmiyor ki zaten. Evet. Türkiye'de yolsuzluk yok, hiçbir şey yok zaten. Evet. O onu dedi, bu bunu dedi vesaire gibi çok beter bir tartışma sürüyor. Şimdi bu 3000 kişi de bu silahlarla ölüyor her yıl deniyor. 3000 kişi. İşte ona bakarsanız işte bu işçi ölümleri vesaire hesabına girdiğiniz zaman falan insanlar patır patır patır patır son derece önlenebilir şeylerden sadece yanlış işte dediğim gibi politikalar bu silahlanma konusunda veyahut da iş çalışma koşulları konusunda bunlar yüzünden ölüyorlar. Son derece siyasetin önleyebileceği şeyler bunlar. Bir anlamda hani bugün de terör içinden terör denilen şey neyse işte içinden çıkılmaz hale geldiyse bir güvenlik kaygısı haline geldiyse tırnak içinde terör diyorum. Bu o zaman aslında toplumdaki genel şiddetin bu her an ölebileceğiniz bir anlamda hissiyle burun buruna yaşamanın getirdiği de bir aslında psikolojik vaka haline geliyor. O güvenlik kaygısı, korkusu, işte bu biz bunu aşamayız, yapamayız, o zaman daha şiddetli bastıralım, vuralım, keselim, öldürelim. O zaman da işte yeni anayasa, evet, yeni anayasa yapacaktık biz gibi bir şey oluyor. İşte yasalar da şiddetle çıkıyor bir anlamda, baskıyla vesaire, milletvekillerinin birbirini dövmesiyle veyahut da birbirini bağırmasıyla, çağırmasıyla. O zaman neden bahsediyoruz? Yani bu sorunlar elbette ki içinden çıkılmaz olur. Tabii bir şey, bu arada asıl benim bahsetmek istediğim bugün aslında bu Cemil Çiçek'in 11 maddelik teröre karşı neyse mutabakat metni, işte toplumsal mutabakat vesaire diye ortaya atılan metin. Ki öyle bir noktadayız ki artık Cemil Çiçek gibi işte yılların politikacısı diyelim son derece güvercin bir pozisyonda olmuş kalmış ve o mesela böyle bir sade adeta vatandaş kimliğiyle neredeyse bütün politik şeylerinden sıyrılmaya çalışarak böyle bir şeyi ortaya koyuyor ki muhakkak bunun arkasında da AKP içindeki bir paniğin nereye gidiyoruz korkusunun da etkisi var. Bu Cemil Çiçek'in muhakkak tek başına ortaya koyduğu bir şey değildir. Fakat bu bile tepkilere yol açıyor kendi partisi içinden bile. Ki olması gereken, zaten çok uzun zamandır olması gereken şeyler aslında bunlar. Fakat bunu BASK işte meselesiyle orada işte İspanya'da partilerin bir araya gelerek yaptığı 1988'de bu Ahuria Enea şeyi var. Anlaşması diyelim artık paktı deniyor ama bir araya gelerek bir anlaşma ortaya koyuyorlar. Ve işte şiddeti dışlamakla ilgili aslında bunun temel fikri diyelim. Yani şiddeti nasıl bu meselenin dışında bırakırız. Yani ciddi sorunlar var ortada. Tartışılması gereken. Bunları bütün ilgili taraflarla acaba soruna odaklanarak ve şiddeti de bu meselenin dışına alarak bir anda matematiksel bir formül kurulursa ya şiddet o parantezin dışına nasıl atılır, formülün dışına nasıl alınır gibi bir çabayla ve işte o dönemde de ETA'nın saldırıları şiddet epey artmış ve onun şokuyla diyelim 32 kişi işte ölmüş iki saldırıda 1988'de bu park yapılmadan önce. O çabayı yansıtıyor bu ve pembe boyalı bu işte Ahuria Enea da çok hoş bir bina. Bask ülkesinin aslında yönetim merkezi diyebileceğimiz yönetim işte Bask hükümetinin yani o bölgenin en üst seviyedeki siyasi liderinin şeyi. Çalışmam mekanı Ahuria Enea ve orada yapılıyor bu işte bu anlaşma ve bütün parlamentoda temsil edilen siyasi hareketler orada onun içinde yer alıyorlar. Şimdi Türkiye'de tabii ki de karşılaştırdığımız zaman yani karşılaştırılabilecek ne var bilmiyorum. Herhalde sadece bunun bir hani fikir olarak ortaya atılmış olması. Akın Özçel epeydir dile getiriyordu bunu. Uzun yıllar İspanya'da bulunmuş ve bu konuya cidden hani bir uzmanlaşma konusu olarak seçmiş biri olarak. Fakat tabii hoş yani bunlar dile getirilmesi böyle hani bu da böyle bir şey de var İspanya'da bu da yapılsın. Ve işte Cemil Çiçek de işte bugün bunu bunu hükümet de demek ki ciddiye almış ki sonunda yapılıyor. Ama yani hani sadece benzerlik bu kadar. Başka bir paralellik varsa ben göremiyorum. Evet. Öte yandan bir de şey vardı. Son zamanlarda dikkatlerden belki de kaçmıştır diye dikkatlerimizden de. Ben de son satır aralarında geçmiş ama önemli görünen bir haber. Bu Kolombiya'da çok uzun zamandan beri devam etmekte olan FARC gerillalarıyla, hatta bir ondan bile eski bir başka şey daha var, gerilla hareketi Oslo'da, gene Oslo'da onlarla ilgili ve Küba'nın başkenti Havana'da da ikili görüşmelere başlanacağı duyuruldu Telesur televizyonu tarafından. Bu da çok önemli aslında. Ta 1964'e kadar dayanıyor çünkü bu. Evet. Ya bir kere bu sorunlar silahlı çatışmanın içine girmesiyle beraber sorunlar çok zor çözülüyor. Çünkü yeni yeni hep sorun alanları açılıyor. İşte bu İRA meselesinde de silahlanma, yani silahsızlanma süreci bir 10 yıla yayıldı. Hala ortada silahlar var. Hiç silah yok diyebilir miyiz Kuzey İrlanda'da? Hayır, arada olaylar oluyor. Şiddet gene tırmanıyor mu vesaire, hep böyle haberler çıkıyor. Bugün dahi ki silahsızlanma tamamlandı dendi. Evet, gayet acı ve gergin şeyler de yaşanıyor sık sık. Görüntüler de bir kısmı da öyle zaten. Tabii yani hani her şey güllük gülistanlık bir anda olmuyor. Yani birçok şey var içinde. Ya mesela aynı zamanda şeye de baktığımız zaman, bu İspanya'ya da baktığımız zaman, işte bu hala işte ETA üyeleri var. Serbest bırakılacaklar mı, bırakılmayacaklar mı vesaire, bayağı bir tartışması olan siyasi mahkumlar olarak geçiyorlar kendileri de bu arada. Yani bir anlamda hani fikir suçlusu gibi bir şeyleri var yani, ki ETA üyesi ve şiddete de karışmış kimseler. Şimdi onlardan mesela çok ciddi kanser olan, artık ölmekte olan birisi vardı geçtiğimiz günlerde ve onun tahliyesi, işte bu şey şu an iktidarda olan Partido Popular'ın aldığı bir hani kararla serbest bırakılması çok ciddi tartışma yarattı şeyden dolayı, ETA'nın işte şiddetinden dolayı yaşamını kaybedenlerin aileleri var mesela, onların kurdukları dernekler, hani bizdeki şehit aileleri gibi, gibi düşünün, onlar müthiş karşı çıktılar, siz bunu nasıl yaparsınız vesaire falan filan diye, ki insanlıktan çıkmış bir durumda artık yani tahliye olması söz konusu olan kişi. Yani artık yani hani her ne yaptıysa, ne olduysa vesaire, bunun tartışılabilecek bir yanı kalmamış. Yani böyle canlı cenaze gibi bir vaziyette. Ya İspanya'da da ne kadar güzel, her şey çok yolunda gibi değil. Hiçbir yerde değil yani şiddetin olduğu. Yani o müthiş bir şey getiriyor toplumda tabii ki, kutuplaşma getiriyor vesaire. Kaldı ki sorunlar hiçbir zaman bitmiyor bir anlamda. Bugün İspanya'daki en büyük tartışmalardan biri, bu ekonomik krizle beraber aynı zamanda İspanya'nın bu çok enteresan, o her farklı bölgelerin farklı farklı özellik dereceleri olduğu o sistemin çatırdaması. Çünkü ne oluyor? Merkez hükümet bir takım tedbirler almak zorunda. Zenginken, her şey yolundayken bir anlamda iyiydi. Fakat o şimdiki olan Avrupa Birliği'nin vesaire o çerçevesinde alınan tedbirlere bütün bölgelerin ayrı ayrı farklı farklı sebeplerle farklı siyasi denklemleri nedeniyle karşı çıkması durumu var. Şimdi böyle olunca işte şeyde Katalonya'da biz hemen referanduma gideriz, anında ayrılırız sizden gibi bir söylem var. İşte zaten Baskı ülkesi geleneksel olarak karşı çıkmaya çok meyel. Ama onun dışında diğer bölgelerde de işte mesela solun güçlü olduğu bölgelerde karşı çıkanlar var, o var bu var derken. Yani bunlar her zaman idare edilmesi gereken sorunlar. Evet, çok karmaşık. Çok karmaşık ve Türkiye hiçbir şekilde hazırlık değil. Geçenlerde yazımda şeyi geçirdim, işte bu Finlandiya'daki mesela bu İsveç'in öğrenilmesi durumu. Bundan da bahsettik. Yani nüfusun sadece %5,5'unun ana dili olan bir dili siz herhangi bir şekilde hizmet verebilirsiniz diye öğrenmek zorundasınız. Finlandiya'daki bu güçlü İsveç azınlık, İsveç kökenli azınlık yüzünden. Evet, onlar gayet kuvvetli bir hak talebinde bulundular ve evet, bu hakkı da elde etmiş durumdalar yani. Ya Türkiye bunların hiçbirinin yakınında bile değil ki. İşte bu ana dil meselesiyle ilgili bu şey Belarus örneğini vermiştim. Belarus yani Avrupa'nın en şiddetli bir anlamda otoriter yönetiminde bile, o geniş Avrupa coğrafyasının diyelim, ana dil hakkı bir anayasal hak. Şimdi böyle baktığınızda Türkiye çok başka bir masal dil kabus ülkesinde kalmış gibi oluyor. Çok hazırlıksızız. Bu aslında Türkiye'nin içindeki bu şu an olan Suriye'deki iç savaşla da beraber Türkiye'yi iyice zorlamaya başlayan denklemleri. Ve bu hala da tartışılmıyor. Israrla bir şekilde ne siyasette ne işte şeyde medyada vesaire bir aymazlık içinde. Yani ne bekleniyor bilmiyorum. Artık gerçekten olgunlukla polemik konusu olarak değil veyahut da işte hep aynı isimler zaten konuları tartışıyorlar. Hep aynı laflar söyleniyor. Yeni bir şey söyleyen, farklı bir bambaşka bir şey atan ortaya yok. Ve bu bunun adı bu süreç bu ataletle diyelim. Bu süreç devam ettirilmez. Bu noktada bence çok önemli olan bir şey de bu işte Avrupa konusunda. Ya Avrupa Birliği üyeliği demiyorum. Avrupa Birliği üyeliği farklı bir şey bir anlamda. Fakat o Avrupa coğrafyasının yani çok uzun yüzyıllardır bir parçası olmaya uğraştığınız ve yani bir ilişkiler ağının kurulduğu Avrupa coğrafyasıyla sırtınızı birdenbire dönmek, ondan sonra onlar işte zaten böyle, işte 19. yüzyılın bütün o Osmanlı'nın vesairenin sonra da Cumhuriyet döneminin böyle bütün o batı kompleksini bir anlamda hem haset eden hem de ondan batıyla bir türlü batıdan da yani nefret eden bir anlamda o komplekslerin hepsinin ortaya çıktığı ve sırtını döndüğü bir anlamda Türkiye'nin Avrupa'ya bir dönemde siyaseten ve gene işte medya vesaire falan filan olarak bu birçok aslında entelektüel tartışmadan kopuyorsunuz. Sorun bu. Ben bunu işte Avrupa çok modern, Avrupa'da çok başka, işte çok ileri. Böyle bir şey yok. Fakat bir arayış var ve siz o arayışın çok uzun zamandır parçası olmuşsunuz. Bu bir aynayı adeta kendi önünüze koyma işte Avrupa Birliği aynası vesaire dediğinizde ben dediğimde bunu kastediyordum. Bir eleştirel düşünmek için karşınızda bir şey var. Yani işte bu Bask meselesinde de Kuzey İrlanda'dan işte siyasetçiler ciddi bir şey olmuşlar. Bir anlamda ufuk açıcı bir özellikleri olmuş. Biz bunları yaşadık. Biz burada hata yaptık. Burada iyi yaptık. Bu bir tartışma konusu olmuş. Türkiye'nin tartıştığı kimse yok. Yani kötü anlamda bağıra çağıra kavga ettiği çok taraf var. Ama gerçekten bir ya ben ne yapıyorum, nasılım, nereye gidiyorum, benim politikalarım nasıl, nasıl sorunlarım var, bunu bir anlamda ortaklaştıran bir tartışmanın içinde hiç kimseyle değil, hiçbir ülkeyle değil, hiçbir coğrafyayla değil. Evet, burada tabii bir derin bir sosyolojik belki de kültürel bir mesele geliyor akla. Daha sonra zaten sürede bitti artık tartışabiliriz evet. Daha sonra ama yani barışçı, şiddet karşıtı bir demokrasi kültürünün yetersiz kaldığı, geliştirilememesinin çok göze çarptığı görülüyor. Yani PKK'nın son saldırıları hakkında karşısında dahi yani Gaziantep'teki evet, o korkunç insanlık suçunun da böyle olduğunu da söylemekten gene de kaçınan bir anlayış var. Bunun da kırılması lazım. Bu konuda da çeşitli gazetelerde yazılar yazılıyordu ama en ilginçlerinden birini de Halil Bektay yazıyor. Evet. Bir Taraf gazetesinde mesela. Evet. Bunun üzerinde de daha çok düşünmek lazım herhalde. Tabii yani bu bu anlamda herkes o kadar kutuplaşmış ve herkes o kadar bir anlamda saldırı pozisyonuna karşı mevzi almış vaziyette ki herkes savunmada. Dolayısıyla herkes sadece kendini savunuyor, başkasını dinlemiyor. Veya başka örneklere gerçekten hani bu İspanya örneğinden vesaire bahsediyoruz, bakmıyor. Yani bunu sadece örnek alalım, kopyalayalım, hadi oradan kopyala yapıştır, aa orada o yapılmış tamam falan. Ama yani orada nasıl yapıldı, ne oldu, nedir, ne eksikleri var, böyle şeyler düşünülmüyor. Sorun bu. Yani bu gerçekten düşünerek çok boyutlu, kendini de eleştirerek, başkalarını da eleştirirken bir anlamda hakkını vererek eleştirmeyi başarmak çok zor bir şey. O savunma pozisyonunda bunu asla yapamazsınız. Savunma pozisyonunda sadece nasıl yumruk atarım veya bana gelen yumrukları nasıl karşılarım gibi bir durum oluyor. Türkiye'de medyada da mesela bunu çok görüyoruz. Herkes birbiriyle bu pozisyonda siper bir anlamda mevzi savaşı halinde. Evet. Kimse hata evet. yapmıyor çünkü. Zaten. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bunları enine boyuna konuşmaya devam edeceğiz tabii. Muhakkak canım bir 30 yıl daha. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete.